महाभारत कथा संख्या 9 सुभद्रा हरण। करुणा कर करुणा कर दोगे, करुणा कर करुणा कर दोगे, करुणा कर। शील शांति सुख संचारक हो, संस्कृति स्रष्टा संहारक हो। हृदय हरास हर दोगे, करुणा कर करुणा कर दोगे, करुणा कर। पांडव खांडव प्रस्थ में रहते थे सानंद, राम राज साराज था, जनता थी निर्द्वंद। षट ऋतु में नियम पूर्वक थी, पड़ता था दृष्टि अकाल नहीं। एक कायक प्रलय मचा डाले, आता था वह भूचाल नहीं। टीडी दल अपना दल बल से करता था कृषि को नष्ट नहीं। कृषकों को किसी प्रकार वहाँ सपने में भी था कष्ट नहीं। सकल प्रांत में शांति थी, था आनंद संतोष, सहना पड़ता था नहीं कभी दैव का रोष। चारों ही वर्णाश्रम वाले अपना कर्तव्य पालते थे, पर लोक लोक दोनों सुधरे ऐसा ढंग डोल डालते थे। जनता नृप के कहने में थी, नृप जनता के कहने में था। एक ही तरफ का रंग ढंग सबके रहने सहने में था। सब लोग सौख की निद्रा में बेखट के निश में सोते थे। आधुनिक काल सम दिन दोपहर चोरों के काम न होते थे। गौ ब्राह्मण के रक्षा करना निज धर्म समझते क्षत्रिय थे। जनता के हित जीवन देना शुभ कर्म समझते क्षत्रिय थे। राजा रैयत का आपस में दृढ़ एक वर्ग था बना हुआ। वास्तव में खांडव प्रस्थ नगर साक्षात स्वर्ग था बना हुआ। पांडव अपनी प्रजा पर देते थे निज प्राण, सदा चाहते हृदय से परे त्राण कल्याण। इस विधि खांडव प्रस्थ में करते राज सहर्ष, पांडव लोगों के लिए बीत गए कुछ वर्ष। एक निशा का सज्जनों है दुर्घट वृतांत, आया द्वारे एक द्विज होकर खिन्न नितांत। बोला पांडव दल के होते ब्राह्मण की ऐसी दुर्गति हो, जो धर्म प्राण से भी प्रिय है उस धर्म सनातन की क्षति हो। बाहर के चोर नगर में से द्विज की गौएं हर ले जाए, फिर भी नहाए उन दुष्टों को नृप द्वारा दंड दिए जाए। गुंडों का यह उत्पात निरख फटती इस दुज की छाती है। राज्यों के राज दुहाई है गद्दी ब्राह्मण कहाती है। यों कह द्विजवर ने किया आर्तनाद बहु बार। आखिर अर्जुन के श्रवण पहुंची करुण पुकार। बाहर आकर बोले द्विजवर कहिए तो संकट कैसा है। ब्राह्मण को पीड़ा पहुंचाए जग बीच कौन खल ऐसा है। लय नहीं धर्म हो सकता है पांडव लोगों के शासन में। क्षय नहीं धर्म हो सकता है पांडव लोगों के शासन में। हो जाए ज्ञात तनिक मुझको तो सारा दुख दूर कर दूं। ब्राह्मण घाती उत्पाती का क्षण भर में गर्भ चूर कर दूं। द्विज बोला गोए चुरा लिए जा रहे चोर। चलो छुड़ाओ नहीं तो होगा पातक घोर। अर्जुन कह सुन हो गए किंकर तव्य विमूढ़। कारण सम्मुख आ पड़ी एक समस्या गूढ़। सोचने लगे अपने मन में किस तरह प्रतिज्ञा पालूं मैं। निःशस्त्र निशा में ब्राह्मण का यह संकट कैसे टालूं मैं। शस्त्रास्त्र सकल रनिवास बीच कारण वश बंद हो गए हैं। जेठे भ्राता भी रजनी में संभवता वहीं सो गए हैं। रनिवास मध्य जाकर उनको सोते से जगा नहीं सकता। उनकी आज्ञा के लिए बिना शस्त्रादिक उठा नहीं सकता। यदि गौ को नहीं छुड़ाता हूँ तो क्षत्रिय धर्म नष्ट होगा। दूसरे ब्राह्मण के मन में अति खेद विषाद कष्ट होगा। यदि क्षत्रिय धर्म निभाऊं तो निज जन वियोग सहना होगा। एकाकी 12 वर्ष तलक निर्जन वन में रहना होगा। कारण नारद जी यही गए नियम निर्धार। क्रम क्रम से रनिवास में हो सबका अधिकार। आज युधिष्ठिर की वहां है क्रमबद्ध नियुक्ति। युक्ति कौन है जिस तरह हो बंधन से मुक्ति। फिर सोचा सब कुछ तज देते बुद्ध धर्म छोड़ते कभी नहीं। आ जाए काल निकट तो भी मुख वीर मोड़ते कभी नहीं। श्री राम चतुर्दश वर्ष रहे सोत्कर्ष सहर्ष तपोवन में। नाना संकट उत्कट काटे पर खिन्न हुए तनिक मन में। इसलिए आज मैं भी अपना क्षत्रित्व धर्म प्रतिपालूंगा। ब्राह्मण गोधन की रक्षा हित कानन में डेरा डालूंगा। यह विचार रनिवास में गए पार्थ तत्काल। ले आए क्षण मात्र में निज आयुध सुविशाल, पीछा चोरों का किया, ली सब सुर भी छीन, कहा न करना फिर यहाँ, चोर कर्म अब हीन, लाकर दे दी धैन वे, हर्षाए द्विज राज, स्वयं पार्थ बन के लिए लगे सजाने साज।